81 nan ne ai hadisan wancan babin mun karanta su ko babi na 81 babu mamma talahu sakatun ko sikitun babu mamma talahu sakatun babu mamma talahu sikitun wannan sinu din ko fata ko ko kasara ko babin wanda akai masa bari barin ya rasu galibi dama bari baya zuwa dare ayan an ce bari dama bai zo dare ba ai ko to hadisi na 152 martaban hadisin sahihun ne amma li gairihi saboda Yazid bin Abi Maryam haddathana Ishaqu بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن حنظلية واتونا أثري دقا سهل بن حنظلية كنان أثري حديثي موقوفي بمرفوعي نزوى كمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم با سهل بن الحنظلية ishi ma yana daga cikin wanda suka samu jarabawa a rayuwa matan shi ko barin ma ba samu ba shi bari kun ji mun karanta Abu Zarri muka ce shi ana haihuwa ne suna rasuwa ana haihuwa ne to shi bari ma ba samu waya kan samu wani jarabawa wani lokaci kaga wani wata ko wani ya samu jarabawa tun da ya auren ma ko bari ba a samu balantana a samu dan wa kana la yuladu lahu ba a masa haihuwa ba haihuwa a gidansa iyalansa ba haihuwa fa qala sai ya ce li an yulada li fil islami waladun saqatun ya ce a haifa min abin haihuwa a cikin wannan musulunci da na shiga in samu ko da bari ne fa ahtasibahu in maida al'amari na zuwa ga Allah ahabbu ilayya min an yakuna li dunya jami'an wa ma fiha shi nafi so da ce an tara mun tarkacen duniya baki daya da abin da ke cikin wannan duniya na tarkace wannan sai malisi sa dugo Imam al-Bukhari sai ce wa kana ibnu al-Hanzaliya mimman baya a tata shajara shi Sahal ibn al-Hanzaliya yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'an nan karkashin bishiya Allah radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tata shajara su mu'abin nan mutum 14,000 sahabbai 14,000 wato su sahabbai darajoji ne wani yafi wani wani yafi wani wani yafi wani wani yafi wani amma waɗanda suka yi mubaya'an nan su 14,000 a shekara ta 6 da hijira dukkan su gabaki ɗaya Allah ya sheje su ya yarda da su kaga kuma ba ran da Allah zai hushi da su ai babu laqad radiyallahu an idhi bayyana ta fa alima ma fi qulubihim su Allah ya bada shaidan ya san abin da ke zuciyarsu ya yabe su yabo to wannan nono darasi aka samu a ciki darasi na kurkusa wanda aka samu a ciki shine wato ba mutuwa kadai ba duk nau'o'in musibu in aka jingina ma Allah ana samun lada an gane wannan ko tunda shi bai ce dai ya ji manzon Allah ya ce wanda ya samu bari ye hakuri sakamakon shi aljanna ba kamar yadda aka samu mai ya biyu mai ya uku to amma a samu cikin ayi barin da damuwa to duk wani abin da zai bata mu mumini rai hankalin shi ya tashi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya maida lamarin zuwa ga Allah to yana karantar da mu cewa akwai sakamako akwai lada an gane ko sai azarin hadisi na 153 martaban shi sahihi ne addasana Muhammad ibn Salamin qala akhbarana Abu Muawiyata qala haddathana al-A'mashu عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله دما مني بياني تنجا تنباي إنك جا إمام البخاري أبو كان صحابي wanda yake daga shi sai manzon Allah sai yace daga Abdullahi yi shiru to yana nufin wato Abdullahi bin Mas'ud ne lalle cikin Abdullahi Abdullahi ana fifita Abdullahi bin Mas'ud akan sauran duka in ka tare sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar Abdullahi ne amma shi sayyidina Abubakar ake ce mushi to in ka tare sayyidina Abubakar duk wani Abdullahi wanda yake daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga ana fifita Abdullahi bin Mas'ud akan shi saboda Abdullahi bin Mas'ud yana da nashi daraja ko ne yana da nashi daraja wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shine kade manzon Allah ya bashi dama yace in yazo kofar dakin shi yace assalamu alaikum in dai manzon Allah yace wa alaikum assalam to kada ya tambaya ta biyu amma duk sauran sahabbai sun yi tambaya ta biyu sai sun ce in shigo in an ce eh su shigo amma da Abdullahi bin Mas'ud shi in dai manzon Allah yace wa alaikum assalam to kada ya tambaya ta biyu hasa bai suka ce kai wata kila fa yana zuwa yana samun wani karatu wanda mu ba mu samun shi saboda shakon shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi tambaya kenan daga malami zuwa ga dalibansa dan ya jinjina nauyin karatun su cikin ku wane ne dukiyar magajinsa ya fi so fiye da dukiyarsa ya fi son dukiyar magajinsa fiye da dukiyarsa aga ai ka fi son dukiyar wani kenan da dukiyarka qalu sai suka ce ya rasulullah ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilayhi min wali warithin min mali warithihi ai babu wani daga cikin mu sai face dukiyarsa ya fi so fiye da dukiyar magajinsa a dukiyanka ai tace taka dukiyan waninka ai ba dukiyarka bace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya ce kai ka ce ya daru su kan ya ce a a ilmu annahu laysa minkum kuji cikin kunnan babu wani daya laysa minkum ahad illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi sai face dukiyan wani yafi so ba dukiyarsa ba dukiyar magajin shi yafi so ba dukiyarsa ba maluka ma qaddamta ai dukiyanka shine abin da ka gabatar wa malu warithika ma akharta dukiyar da ka jinkirta ta ai ta wani ce saboda haka to yanzu kaga manzo Allah ya rotse ya kwankwaza ga sahabbai mu fa mu ga mun babu aula kenan wato dukiyar magadan mu da muke so amma mu na mu dukiyan a ba masu wannan hadisi abin da yake karantawa kai maza kai gaggawa cikin aikin alheri kuma in ka kalli wannan ai ba sai ma an je wani wuri mai tsayi ba dukan mu nan ga muna ai muna zaune hidindimin da kowa yake makan shi na tsumman da zai sa na takalmin da zai sa na wurin da zai kwanta na gidan da zai na abin da zai hawo dukiyar da yake kashewa ka hada da dukiyar da yake kashe ma addini zaka hada shi to kaga ku duk irin waɗannan da kai amfana da su ka karar ko ka ci a cikin ka kaje ka sakamakon ma baka so ka gani in ka fitar da sakamakon to duk irin waɗannan zaka iske su ne muka sa a gaba ainihin account din lahira din da ake tarawa a lahiran karkinta sai ka gaba labari haka ne ko saboda haka sai manzo Allah ya ce dukiyan ku dai dukiyan wani dai kuka fi so ba naku ba in naku ne a to ku ci kaiwa lahira mu na kuna tarawa wannan ya nuna kenan ka fifita dukiyar da kake samu ka fifita hidiman lahira fiye da hidiman duniya to amma kuma fa wannan asalin hadisin ku kalle shi da kyau wani lokaci hadisi sai ku riga kallon su da kyau wannan yana nuna kenan dukiyanka ya fi na magadanka to amma yi karo kenan da hadisin Sa'd ai Sa'd bin Abi Waqqas ya ce ya Rasulullah in kwashi dukiyana in kai lahira mana ba mu magadana ba wanda za ta gaje ni sai mu ci in kwashe dukiyana in kai lahira mana in raba biyu manzo Allah ya ce ina ina da ya ce kashi biyu ne ma ya ce a'a ya ce rabi ya ce a'a ya ce to in dauki ɗaya bisa uku mana in kai lahira mu biyu bisa uku a duniya yayin shiru wata ruwan ya ce to yayi wata ruwan ya ce a'a to dai ai ma ɗaya bisa abin nan ɗaya bisa uku ai da yawa a to gashi wannan hadisin ya nuna kararar cewa abinda za a kai lahira kada a kai da yawa ko ba kake nuna ba amma ban sani ba ko ko magana nake faɗa daidai ne wannan hadisi na Sa'd yana nuna abinda za a kai lahira a kai dan kadan ya ce zai dauki bibi so kai kai lahira manzo Allah ya ce a'a ya ce zai dauki bibi kai lahira manzo Allah ya ce a'a yace to zai dauki daya bisa uku sai yace daya bisa uku kuma dai yayi yawa amma dai yayi shiru mutarwayan kuma yayi shiru kaga ya nuna biyu bisa uku a gwa umma duniya daya bisa uku akwai lahira nan kuma gashi yana nuna a biyu bisa uku ne kamata akwai lahira daya bisa uku ne kamata a bari a duniya to galiban hadisi idan suka zo irin wannan duka suka inganta ba da karbin tsaya za a nemi sai an kada daya ba sai in yayi sai in ya zama dole sai a hada su duka ya aiki da su kullum aka ce nasu ya inganta aiki da shi shi yafi in kana so ka hada waɗannan hadisan ka aurar da su ka samu mafita ka gane ina kowanne yake aiki wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta wani ya tambaye shi yace wai cikin sadakoki wanne sadaka ne yafi sai yace kai sadaka wa anta sahihun shahihun waɗannan hadisan guda biyu da wannan da ya nuna lahira ka kai kudin ka lahira shi yafi ka bar duk kadan a duniya da wancan ne nuna a'a ka bar mafi yawa a duniya dan kadan ne za ka yi a lahira sai suka nuna shi maratib ne na sadaka yayin da kake da karfi kake kuruci kake da kuruciya kake da karfi kake da kuruciya kake nema kake samu to ya zama mafi yawan dukiyanka kana kai su lahira ne dan kadan kake barin mu duniya shine wannan hadisin da muka karanta wanda muke kan shi tunda ya ce ne wa anta sahihun shahihun lokacin da kake da lafiya kake kudi kake son kudin kake tashi kake son yawan dinke dinke da guga da mai wani wankin riga guda da sa mata sai da guganta sai ya nemi ya wuni a riga guda riga guda to lokacin da kake jin kana tashi sahihun shahihun to lokacin sai lahira ka tafi maka duniya abinda ka samu sai zama kana ba lahira ka so mai yawa amma lokacin da karfinka ya kare manzo Allah ya ce 60 au 70 ka kai 60 da wani abu a'a to kuma lokacin inda Allah ya maka tsawon wannan rayuwa ai ka rayu ya kamata a ce kaman abinci ne an kawo ka ci ka koshi domin a ce an kawo abinci ka ci ka koshi kai getsa kana gab da ka dauko tsinke ka fara sakuci sai wani shigo sai ka ce a bismillah mana wannan to ai dama dole ka ce bismillah ai daga ka koshi ai ka riga ka koshi wannan ba za a ce ba sadaka bace amma kai ka san babu fiye yin sadaka bace fiye yin sadaka ka dawo rana ya duke ka kaji jiki an samu tuwo an sa maka miya gayi nan an sa ma man shanu kan shi na tashi sai wani ya zo ka ce a fara mana haba bismillah ustaz ka dan fara mana amma sai da kai loma 30 sannan ka jiya ka ce a bismillah fa bismillah to aina ai abu ya riga yayi nisa saboda haka wa anta sahihun shahihun sai nuna ashe idan shekarunka suna katkasa kana tashi kana da karfi a jikinka to abinda ka samu kai ta kaiwa lahira in kai hidindumu shekarunka suka kai 60 karfinka ya riga ya kare to lokacin kuma ka tara iyalai to kuma sai ka zama kana ba su kaso mai tsoka kana musu tari sai ya zama wancan hadisi da wannan hadisi ba su yi karo ba domin akwai wani littafi da akwai wasu littafai da ake rubutawa guda biyu mushkilul qur'an mushkilul hadith to waɗannan littafan da suka shafi irin waɗannan littafan ku rika sayan su mushkilul qur'an mushkilul hadith zaka samu wasu ayoyi sun zo sai kaman ko sun yi karo ko kuma a suna buƙatar maratib ne wannan ne yanzu za a yi shi sai nan gaba wannan sai wannan sai nan gaba wannan in ba haka ba sai wasu ayoyin ka dauka ma sun shafa wasu ko wasu hadisan ka dauka sun shafa wasu to sai zama kana kongobe kombaye hadisin da ya kamata can gaba za ka yi kiri sai ka yi yanzu na yanzu kuma sai ka kai shi can gaba duk sai abin ya hadisi ya yi ya yamu sai maka ko kuma ka dauka wani hadisin ya share wani bayan wani bai share wani ba saboda haka da manzo Allah ya ce wa anta sahihun shahihun sai zama kaman ya shiga tsakiyansu ya bambance wannan matakin farko ne wannan matakin karki lokacin da sada ayi wancan magana ai yana gargara ne yana tunanin barin duniya karfi ya riga ya kare sai ka ce a to tunda Allah ya sa haka kawo wannan matakin to mafi yawan abun ka tuna da na baya yanzu ka riga ka tara iyalai da yawa an gano wannan ko wani lokaci ko mutanen mu duk suna da kalmomin su da suke faɗa shari'an shine suke suka wani lokaci mutum shekarun shi suka yawa yana tanadan ma ƴaƴan shi wani abu sai ya ce oh wai sai rizqi yake tara duniya yake neman duniya to ya ce ai dama haka ajanda haka fulan din ma yake shine ma shari'an haka yake ya kula da ƴaƴan nan nashi kada ya bar su saka ka amma kana da ƙarfi kana tashi kana son dukiya don ka samu kai su lahira an gane ko sai atarin hadisi na 155 a da 55 154 ko a martaban shi sahihi ne qala sai ce qala inji Imam al-Bukhari kenan wani qala Abdullah ibn Mas'ud tunda ai hadisi Abdullah ibn Mas'ud ne muka karanta a sama qala Abdullah ibn Mas'ud yace wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace ma ta'udduna fikum ar-raquba ma ta'udduna fikum ar-raquba manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance wasu kalmomi da ake amfani da su ya rinka gyara wato istilahin su wato yanda ake amfani da kalmomin ya rinka musu gyara a cikin musulunci ga yanda ya kamata a amfani da kalman ya tambaye su yace wane ne menene kuke nufi da wabi wabi ummi ar-raqub wabi wato wanda da ya haihu a mutu da ya haihu a mutu da ya haihu a mutu ai shine ake ce ma raqub ko shi ake ce ma wabi da Hausa yace me kuke nufi da ar-raquba sai suka ce qalu ar-raqubu allazi la yuladu lahu raqub shine wanda haihuwan shi baya zama dan ba aqim ba wanda baya haihuwa gaba daya a raqub baya nan nufin aqim bane aqim shine wani wanda baya haihuwan gaba ki daya la yuladu lahu ma'anan shi haihuwan shi baya zama ko dai dan ya cikin ya tabari ya tazubewa ko kuma haihu ya mutu to shi muke ce mu ar-raqub wala la sai mun zala cewa wannan kalman ba haka yake kamata aiki da ita ba haka take amma shi amma auna na shari'a ba walakin ar-raquba allazi la allazi lam yuqaddim min waladihi shay'an walakin ar-raquba wanda ake cewa wabi wanda ake ce mu yayi wabi allazi lam yuqaddim shay'an min waladihi wanda bai kai ajiyan wani daga cikin abun haihuwan shi ba bai kai ajiyan kowa ba wato bai taba zuwa an mushi haihuwa dan ya mutu ya ji ya binne shi ba ai wannan yayi wabin yaya kaji mutun ya ce yaya na biyar ko goma ko 20 ko yaya na 30 ban taba binne ko daya ba manzala ce to wannan yayi wabi ai yayi wabi wannan ai wabi shine rashin binne ko daya daga cikin ƴaƴanka amma a ce ka je ka binne danka da ka hannunka to ya nuna baka yi wabi ba an gane wannan ko kamar yadda muka karanta hadisin Anas sun dawo binne gawan daya daga cikin ƴaƴan shi yace mu babban ƴan shi yace ke wai zuwa yanzu yaya nawa muka binne tace eh to yanzu dai an binne 120 da wani abu wanda aka binne yana da ran shi ya binne 100 da 20 da wani abu to kai 20 da wani abu din ma sun ishe ka abin nan zirga zirga kullun ka rike yawar da dan leda da an yi magana cefa ne Allah ya ce mu ke mu to wannan hadisin ya raba shi biyu shi Imam al-Bukhari wanda yake kusan hadisi ne guda daya bari mu hada su sai mu danga menene malami suka ce akan shi qala nan ma qala yace yana nufin qala Abdullah ibn Mas'ud wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ta'udduna fikum as-sura'a me kuke kirgawa ku ce jarumta me kuke kirga mushi ku ce jarumta sura'a qalu huwa alladhi la tasra'uhu ar-rijalu abinda muke ce mu sura'a shine wanda maza ba su kada shi shi muke ce mu sura'a fa qala la manzala ce wannan islahi shi ma bai yi ba walakin as-sura'ata alladhi yamluka nafsuhu indal ghadabi abin da ake ce ma kai wanda ke kada zuciyar shi ya kafi karfin zuciyar shi lokacin da aka fusata shi shi yake ce ma sura'a shi yake ce mai karfin hali shi yake ce ma mai kai yayi kai to ba wadannan kalmomin ba da sunaye da kalmomi da yawa manzo Allah ya canza su yanzu misali mu dauki kalmomi guda biyu ai ya tambaye su wata rana ce menene me kuke ce ma fallasashe suka ce turu kenan wanda ba shi ya ishe shi sai mu ce mushi fallasa shi yace oh yo wanda bashi shi shi ai bashi mataki mataki ne wani lalura yace sa dai akan bashin yake rayuwa wannan ma manzo Allah ya ce ran tashal kiyama Allah zai tsaya mashi saboda haka cin bashi da lalura ba da gangar ba ka ci ka koshi sai ka kanci bashin aya ka anci bashin koso rogo ka anci bashin gyada ka anci wannan ko kana da riganka da an zo da wani yaji sabon fitowa ne ka karba bashi kai ta mara dalili in dai bashi da dalili ne komai yawan shi ai ba aibu bane Allah zai tsaya ma mutum inda matsala take mutum ya ci bashi haka nan sai zo mushi fitina Allah ya kare mu yace ai fallasashe shi ne wanda zai zo da sallah wato hatta kila ma ruwan da yake alula da shi sai da ya koyi ruwan manzo Allah sallam ya gane yanda ruwan manzo Allah yake sarkin manzon Allah sallam alulan manzo Allah sallam sallam dan duk sallan da kaje an ce ta kai gaban Allah to wallahi sai da irin wannan sallan an sallah ba tsarkakakka cewa mai kyau bace ba ma za ta fita masallacin ba ballantana ta kai sama ballantana ta kai gaban Allah ballantana ta kai lahira har ta kai ran tashi alkiyama sai lafiyayya yazo da zakka yazo da azumi sai kawo arkan yace to amma wurin mu'amala ya fadi yaci wannan yaci wannan ya sai a kwashi dukiyar mu abin nan dukiyar ladansa a biya mutane in ya kare a ɗebo zulubin mutane a jibga mai kaga ya canza musu ma'anan fallasashe ba turu ba kuma ai ya taɓa canza musu ma'anan tabib likita ko da yake mu da Hausa kana iya ce mu likita likita da turanci kashe mishi doctor doctor amma da larabci ba za ka ce mishi at-tabib ba sai dai ar-rafiq manzo Allah ya riga ya soke wannan sunan ko dalibanka ne kake koya musu karatu a islamiya ko a primary ko a wani wuri ko yayanka idan aka ga likita kace doctor sai kace ar-rafiq me dai bada tallafi saboda ai manzo Allah sallama yana da khatimun nubuwa ko akwai Abdullahi ibn Sarjis ina ga shine ko wanda suka rubuto wanda suka rawaito hatimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa amma wanda ya ba da suran yanda yake ina ga Abdullahi ibn Sarjis ne ko wadai daga cikin su ina zaton shine ya tashi ya bayanin irin kafadin manzon Allah tukuna ta baya dishin fadan su ina ganin gaba karin ila mun zo bayanin sufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dishin fadan su sannan yace kafadin waɗannan tudun kafadin guda biyu na hagu ana hagun shi saman shi akwai wani dunkulan nama yace kaman dunkulan hannu haka kai ka ce kaman dan tozo anan anan amma a kafadan ta baya to wannan shine ya nuna annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan shi da ake cewa khatim wato stamp na annabta to wannan abun sai aka samu Abu Rims Tattaimi wata rana ya dau ya ruko hannun dan shi da kayan aiki yaje ce ya Rasulullah ba wai ni ba baba na ba gidan mu gaba da likitoci ne kwararru ma babu wata jijiyan dan adam da tafiyan jinin dan adam da kasusuwan dan adam da shirin jikin dan adam wanda ba za mu iya saita shi ba ni ba ma wai likita ne na gaji likitanci ni tabib ne manzo Allah daga ce yana cewa ni at-tabib ne manzo Allah sai ya shiru ya bari ya gama magana tukuna dan ya mai gyara saboda ya yi failin tun a farko sunan bai yi ba dan tabib shine mai warkarwa shine mai warkarwa a larabci amma ar-rafiq mai bada gudunmawa kadai dan tallafi ke badawa kamar yana cewa irin first aid din nan ko gudunmawan farko to at-tabib ko mai warkarwa ne sai manzo Allah ya saurare shi yace zan tsaga wannan bayan idan kari ne ko wani abu ko me zan zare maka shi kuma zan gyara maka bayan sai zama allan kafadinka ta baya sun daidai sun yi fular babu wannan tudun na wannan abin din duk da ya gama jawabin shi sai manzo Allah sallam yace ka sani tukuna at-tabibu huwa Allah mai waraka mai ba da warkewa shine Allah sai ce walakin anta ar-rafiq kai dai kana dan ba da tallafi ne kawai kana dan ba da gudunmawa ne kaga kalmomi ne manzo Allah yake gyara su shi ya sanya kaman ka duba irin su Faidul Qadir ka duba asma wa sifat na Baihaqi da ma na cikin malaman wannan zamanin na Muhammad ibn Sallallahu Alaihi Wasallam suka ce at-tabibu suna daga cikin wasu kalmomi wanda suke suna shiga cikin sifa ba su shiga cikin sunaye na Allah suna babin aqida ne ba sa shiga cikin sunan Allah amma suna shiga cikin sifofin Allah zaka yi daga hannu ka roki Allah lafiya da sunan antat tabib ba za ka ce mishi kuma ya at tabib ba ba za ka ce ya ba sai dai anta wannan da yake littafin duk abin nan duk kowa dibi littafin shi shuruh din zai samu amma dan hadisin shi wannan ko sulasa sahiha za ka samu asarin hadisin manzala da yi gyara akan cewa sunan likita da larabci to ba at tabib bane sai dai ar-rafiq an gane wannan ko saboda haka wannan hadisin ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gyaran wasu kalmomi yakan gyara ma sahabbansa wasu kalmomi in sun ce kaza ya ce su abin kaza ne kamar yadda yake gyaran kalmomi ai har sunaye yana gyarawa ya ce waye sunanka ka ce kaza ya ce sunanka a'a ya koma da shi kaza mun karanta a baya akwai wanda ya zo ma manzala ya ganshi lumlum shi dai kawai sai zai zauna bai aikin komi yace mene sunanka yace mutaji'u aini in ci on kwanta kawa dan hutu yace a mun ba'athu mai kazar kazar kai tashi musulunci baya san ci ma zaune kaga canjin suna ko Allah ya ce muke mu saboda haka waɗannan hadisai duka to suna nuni akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gyara ma sahabbai kalmomi waɗanda suke amfani da su wannan hadisan guda biyu ya rarraba su ne kusan duka hadisan na Abdullahi dan Mas'ud hadisi jin abin nan din guda ne Allah ya ce muke mu sai babi na 82 hadisi na 100 hadisi na nawa na 156 shi ma martaban wannan hadisin martab abin Hasan ne hadisi haddathana Hafs ibn Umar qala haddathana Umar ibn al-Fadl قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يجي سيدنا علي يا بام الأباري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ثقل لو كتند من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم جكين سيما سنوي قال يا علي sai ce ya kai aliyu itini bi tabaqin ka zo min da gagaro wata riwayan katafin ka zo min da allan ka fada in an ce tabaq kaga gagaro kenan wato gagaro wannan reshen da giginya yakan yi ko dabino wannan reshen shi ana ce mishi gagaro saboda za ka ganshi yana da fadi suna rubutu akan shi wata riwayan tabaq allan ka fada shi ma yana da fadi suna rubutu akan shi aktubu fihi ma la tadillu ummati ba'di zan rubuta abinda al'umma na ba za su bace ba bayana fa khashitu an yasbiqani sai naji tsoron kada in je dauko gagaro allan da za a yi min rubutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a zara ran shi tunda yana gargara ne fa qultu sai nace inni la hafazu min zira'i as-sahifa yace ai a hannun rigata akwai sahifa akwai takadda wato saboda akwai buzu da sukan kankare su je me shi sukan ce mishi sahifa ce mishi takadda a wurin rubutu wani lokaci magabata a hannun rigansu sukan yi wurin da suke ije irin waɗannan takaddan suke aje su ko kuma su sa a cikin kube na takobi wa kana rasuhu baina dhira'i wa adbi abinda ya faru a wannan riwaya kin sai na li yace sai na samu matsala ta biyu gashi na takarda amma takarda kaman ba amfani domin takardan tana cikin hannun rigana ne shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwance ne a hannun nawa tsakanin zira'i na da damtse na yana kwance ne a hannu na anan faja'ala yusi bis salati waz zakati sai fara wasiya yana cewa afai sallah ba wasa da sallah akwai sallah ayi zakka wa ma malakat aymanukum sannan ku kyautata ma bayinku wa qala kadhalika hatta fada nafsuhu ya ta maimaita wannan fa aka zara ransa wa amarahu bi shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu cikin abin da ya umurce shi kalmomin karke shine wato ya rayu akan kalmar la ilaha illa allah kuma ya tabbata da cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne manzo Allah ya ce mishi man shahida bihi ma hurrima ala nari, duk wanda ya shaida babu an mota bisa abin nan da gaskiya bisa cancanta sai Allah, kuma annabi bawan sa ne manzon sa ne, to zai za a haramta ma wuta shi. Kun ga kan babin babu husnul malaka, haka ne ko? Husnul malaka husni ne ko? Ko ba shi ne kan babin ba? Babin na 82, babin da yake magana a kyautatawa bawa. Wato wannan hadisin kafin ma mu dan eto mu je kai tsaye kawai, akwai abubuwa guda uku masu muhimmanci, guda biyu ba su da rigima amma guda biyu na da rigima. Ku duba tunda muka dauko hadisan nan tun daga na daya har muka kawo hadisi na 155, bai taba samu wani tabakon kalma ba sai a hadisi na 156. Shine yace haddathana Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi, tunda muka dauko littafin har muka kawo hadisi na 155 duk sahabi zai ce radiyallahu anhu, amma anan sai mu sayyidina Ali salati, sai mu sayyidina Ali salati. Ibn Hajar ya tattauna akan wannan da malamai su tattauna akan wannan. Na farko shi Ibn Hajar abin da yake cewa tuntuni dama su marubuta, akwai wasu zaka ga Allah ya ba su hazaka na kofe rubutu, a wancan lokaci magabata idan suka tsara wani rubutu sukan ce akai rumfan marubuta, to marubutan wani lokaci su kuma suna da wasu formuloli, ko ka ce ko kada ka ce sai sun kara ma. Kamar misali zaka iske wata rumfas, duk inda ka rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in baka mai salati ba sai sun mai, ka sa su baka sa su ba sai sun yi, a rubuce za su rubuta sai sun sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sallallahu alaihi wa sallam, sai sun wannan a cikin rubutun. Kuma ko yanzu kamfanonin magalittabai yasa muke samun bambanci, wani kamfanin shi din rigiman duniya sai ya sa maka wani abu kai baka sa shi ba. To shi Ibn Hajar ya ce salawatullahi alaihi ba rubutun Imam al-Bukhari bane, Imam al-Bukhari bai sa shi ba, masu kwafewa su suka sa shi. To wasu daga cikin malamai ko masu shuru sun ce a'a shi ya sa shi, to ba ina so mu tattauna rigiman shi ya sa shi ko ba shi ya sa shi ba, amma ku san da wannan a ƙasa. Inda nake so mu je shine, to dama shi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce ma wani salawatullahi wa salamu alaihi ana mu wani salati, to nan ne muhallin niza. Shi ma nan malamai sun fafata, amma dai da yake jalawul afhami kowa na da shi, na san ba yi da matsala, jalawul afhami ai kowa na da shi a cikin laburi. To shi kana dubawa dama ya dauki mataki akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba karamin mataki ba, duk da ba shi kadai ne wanda suka yi rubutu akan haka ba, amma dai tsakani da Allah ya bada gudunmuwa mai tsoka akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In kun kuma kwa ƙara duba shi da kyau ciki a takaicen takaitawa, an kasa salati wato yin salati kashi biyu. In za ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka goya duk wani wanda za ka iya goyawa cikin mutanen kirki, duniya ta karɓa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa menene wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa wanene wa wanene, ba duka na ka goyawa bane. To in za ka yi ta goya ko suwaye cikin mutanen kirki, wannan malamai ba su da rigima a kan shi. In dai ka fara da salatin ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to amma ka ware wani kaman yanda aka yi sayyidina Alaka, to nan ne fa Abdullahi ibn Abbas ruwayin shi zaka fara ganin ya tsalle yace a ba zai yiwu ba, ba zai yiwu wani a ware shi ba annabi ba ai mai salati, sai dai a goya shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To zaka samu su daga cikin magabata sun bi wannan ra'ayin. To amma shugaban Ahlus Sunna wal Jama'a Imam Ahmad bin Hanbal yana ganin a'a za a iya ware wani a mai salati. Ai irin masu rubutu sukan rubuta ko su sa radiyallahu anhu, ko salawatullahi alaihi ko sayyidina ali a samu shi karramallahu wajhahu duk su suke kakkarawa daga dakin rubutu ne wani dakin rubutu ya bambanta da wani su suke karakaran sai kuma karakaran ya shiga cikin litafai har aka saba da shi to shi imam ahmad bin hanbal yana ganin dan an ce ma wani mutumin kirki wannan kirki ta mai zato an mai salati ba manzon Allah ba babu ku to dalilan shi suna da karfi kwaran gaske na farko dai shi karan kai sayyidina ali ya taba sayyidina umar salati da wani abu ya taso yace sallallahu alaika yace kai duk ma a aje sayyidina ali ya taba wani salati manzon Allah ya taba wani salati manzon sallam an lokacin da aka farlanta zakka aka farlanta zakka ana kawo zakka ranan farko duk wanda ya kawo zakka manzon Allah ya mai salati to in manzo Allah ya mai wani salati sai magana bata kare ba magana ta kare manzo Allah ya yi ma daidai ku salati sannan an samu sayyidina Ali ya mai sayyidina Umar salati to amma dai zaka iske musamman in ka duba at-tamhid shi Abdul Barr ya tafi akan a zai yi ba ya kawo irin nashi dalilan amma in ni ne ni ba ni ganin matsala haka saboda hujjojin Imam Ahmad idan ka bi su wato karfin su sun kai karfi amma kuma mutai dauki wancan yayi amma dai rajihi shine salawatullahi alaihi da aka ce ba aibu bane amma zaka samu rudud masu karfi akan a ba yadda da salawatullahi alaihi ba kawai abashi radiyallahu anhu imam maliki na ganin ya ma za a ware mutum guda in za a ce salawatullahi alaihi to sai in ma sayyidina ali za a ce mishi to a fara daga sayyidina abubakar tunda sune khulafa a ce ma sayyidina abubakar a ce ma sai a rubuta ma sayyidina umar a ce ma usman sannan a ce ma sayyidina ali in za a yi haka imam maliki na fahimtan ayeyi amma an ware mutum guda bai yadda ba an gano wannan ko saboda haka tunda muka dauko karatun sai anan muka samu wannan matsala to kuma kamar nace in an samu jalawul afham da sauran littafan da suka yi bayani akan shin a yi ma wani salati banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka iske malamai sun wasa alƙalamin su sun fafata to sai matsala ta biyu ita ma mai hada da shubuhohi da rigingimu a wannan hadisin yana nuna ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne a hannun sayyidina Ali kuma haka ne ba ya ce lokacin da jikin shi ya nauyi yace ya kai Ali da ko tabak gagaro ko kuma ka dauko allan kafada na dabba da ake ajewa na allan rubutu dai zan rubuta maka wasu abubuwa sai na ji tsoron kada ya riga ni kada kafin jin dauko iske ya rasu saboda haka sai na ban tafi ba na tsaya yana ta mun wasiya da sallah a to wannan yana nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannun sayyidina Ali ne bayan gashi muna da wasu nusus akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannun na Aisha ne ko ba haka ne ba ta ce tana rungume da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana rungume da shi ya cika ga wannan riwayan yana nuna sayyidina Ali ne yake rungume da shi ya cika an gano wannan ko to wannan shi ma tattaunawa ne mai zaman kanshi ibn sa'ad a cikin tabaqat da sauran wasu malamai sun ruwaito waɗannan hadisai akasarin hadisan malamai suna rubu suna maida su a ce sayyidina ali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannansa to amma za mu zo wani hadisi kuma da a wannan babu wanda kada hannu agogo ya dawo baya saboda ita wannan riwayan karan kanta sun kasace biyu sun inganta wani bangare sun rarrauna wani bangare wannan riwayan to amma zamu zo riwayan take kuma gabaki dayanta ingantatta ne wanda an yi halitta fa wannan zamanin irwal galil ya tabbatar da ingantatta ce wanda yake nuna sayyidina ali lalle fa yana wurin nan to ya zaka yi ka tattara waɗannan hadisai ita nana Aisha ta ce maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na karke a rayuwarsa shine Allah ya tsine ma abin nan banu Isra'ila suna rukon kaburrukan annabawan su masallatai yace to kada ku kuskura ku rike kabari ya zama masallaci ina hana ku wannan kuma wannan riwayan ya zo fuskoki da yawa cewa lalle manzo Allah ya yi wannan magana duk da ɗaya daga cikin wanda suka rawaito sun ci ya ce kwana biyar kafin ya rasu ya faɗi wannan ita kuma ta ce ƙarken maganar shi kenan na ƙarshe kamar yanda shi ma wannan hadisin na wasiya da sallah da kyautata ma bawa Ummu Salama matan shi da Anas sun ruwaito shi sun ce a kwanukan jinyar shi ne ya faɗa shi kuma sayyidina Ali a wannan yana cewa a ƙarken maganar shi ne kamar yanda ita ma wancan ta faɗa ta ce ƙarshen maganar shi ne wasu daga cikin sahabbai sun ce kwana biyar ne kafin ya rasu kuma ruwayoyin cewa manzo sallam ya rasu a hannun Aisha ne suna da ƙarfi suna da ƙarfi kuma ma har cikin abin da malamai suke cewa abin da ya ba kowa sha'awa cikin masu bin diddiki shine ita Nana Aisha tana rike da kwana biyu ne saboda manzo Allah da ta shi raba kwanuka na matan shi tunda matan guda tara ne kwana ɗaya yake a kowane daki kwana ɗaya yake kuma kaidar raban daki malamai fiki suna cewa dama mata na da ta cewa a cikin shi ana shawara da su in sun ce a raba kwana kwana ɗaya ɗaya ko kwana biyu biyu ko sati sati inda sun yi tufaki to ana zattauwa to amma ita Nana Aisha kwana biyu manzo Allah yake saboda sauda ta bata kwananta to abin da malamai suka tantance masu mini diki suka ce to cikin kwanaki guda biyu ma akwai ranan sauda an san shi akwai rananta to ba a ranan sauda ne da yake ɗakin Nana Aisha ba a ɗakin Nana Aisha kuma a rananta saboda bin diddiki a rananta ne kuma a ɗakinta shi ya sanya ma aka binne shi a ɗakinta da dai sauran dalilai to amma wannan riwayan sai ta ce sai ta nuna mana ƙarara cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne a hannun sayyidina Ali an gano wannan ko saboda haka abin da yafi inganci lallai shine manzon sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne a hannun Nana Aisha radiyallahu anha in ka gasha tale tale to shi kuma cin zaman kan wato yana zaman kan shi ne shi yasa wasu abubuwan in ba da formula sai ce to aje a rike su ka aje ka fafata don wata matsalan in aka dauko ta yanzu sai ka kwana goma kana kawo hujjojin da shubuhohin kana rudud din sai kai kwanaki amma yanzu matsalan farko ana ce ma mutum ana ma wani salati banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kanshi ra'ayi ne wanda kai sabani amma ni a wajen rajihi ana cewa amma akwai rudud akan shi ra'ayi na biyu kuma wannan shi manzo sallam ya rasu a hannun sayyidina Ali ne ko Aisha akwai maganganu masu yawan gaske kamar yadda nace hadisi na gaba da zamu karanta ko na gaban wannan zai nuna maka akwai matsaloli masu karfin gaske amma ni a fahimta ta to lalle ya rasu ne a hannun Nana Aisha radiyallahu anha ba hannun sayyidina Ali ba an gano wannan ko amma tattake waje da hada hujjoji da bin diddiki da waye to wannan ga littafai nan sai ka je ka duba an gane ko matsala ta karkin hadisin baya da rigima yin wasiya da sallah da kyautata ma abin nan bayi wannan na su shi da yawa sun zo da wannan manzo Allah yayi ta kashe ji akan akula da sallah afa kula da sallah in fa sallah ta samu matsala komai ya gama samun matsala to sai asalin hadisi na 157 martaban shi sahihi haddathana Muhammad ibn Sabiq qala haddathana Isra'il an al-A'mash shi ma A'mash ko sunan shi ake amma sunan shi Sulaiman ne an Abi Wa'il an Abdullah ya sake faɗa Abdullah ya shiru mun riga mun faɗi formula mun mameta mun sa Abdullah ibn Mas'ud ne an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce ajibu adda'i idan an yi gayya a ansa an kira ka gayya an ce a zo a ci abinci ka ansa ba wai ana nufin in ka je wai dole duk abin da aka kawo sai ka ci ba an ce a zo a je a ci abinci kai kuma kana koshi tunda an yi gayyan ka je ko da dan loma guda sai kai ka dan samu dan ruwa ka dan diga ka sha ka dai halarci ka tsara duhun musulmi ka ansa kira kuma wannan gayyan zai yi wani wani ce amince bane na aikin wahala ne wani ne yake neman dauki yace gudunmawa jama'a ba ga ya kawo ba to yo waje nan kuma ba ba zaka ci wani bane kai ne za a diba a wurin ka haka ne ko a baka bogiti kila an samu matsala ko kuma kila gida ne an ji wani kusun kusun kila kuma inda kadira nan ne matsala take kana zuwa fara rade ka kai aje kana kyarkyarkyar kai ma Allah kyauta Allah ya wani gudunmuwa ka je ba da gudunmuwa an ce to garkai an bana zuwa maka ruwa an kar Allah ya kare mu saboda haka in an yi gayya an yi shela wani lokaci kuma a'a unguwa ce ake da bukata Allah ya taimake mu da irin wannan hadin kai unguwa ce ake da bukata a taimaki kai kai da kai irin wannan hadin kai na da muhimmanci ana ta bai bai da shi ma an zo unguwa kaga ɗan ramuka ba za a iya samun wani ya bada 3,000 a sai tifin kasa mutanen gwa zuwa haɗa dan tebura dan waya da cike dan ramuka ba za a iya ba kowa zo gani sai ya rabe wannan ma ya rabe wannan ma ya rabe wannan ma ya rabe Allah ya sauke to in an yi kira to ka amsa a amsa wala tardu alhadiya yace kada ku kuskura a baku kyauta ku maida kada a baka kyauta ka maida an gane wannan ko duk da yake can baya mun karanta hadisi kuma an ba manzo Allah kyauta ya mayar shi yasa nace wato yana da bukatar mutum ya samu littafai masu kyau akwai kuma al-musnad al-mawdu'i ku sai shi duka mujallada din shi idan aka kawo idan hadisi da ya magana akan kyauta in ya inganta haka za su sha tale tale cikin littafai sahihai su sha tale tale cikin sunan su sha tale tale cikin abin nan musnad su sha tale tale cikin musannaf duka musannafat su bi duk hadisin da ya inganta akan kyauta sai su hada shi waje manzala ya ce kyauta a wuri kaza manzala ya ce kyauta a wuri kaza manzala ya ce kyauta a wuri kaza manzala ya ce kyauta a wuri kaza sai su rada shi wuri guda sai kuma su ga yaya malamai suka kai komo wajen hada waɗannan nasu shi su aurar da su su hada su wuri guda mu wani lokaci na sina da mana wahalan ganewa ne saboda karatun primary ba mu yi shi ba magabata suna ce karatun primary shine mutum ya karanta muwatta ta Imam Malik ya karanta musnad na Imam Ahmad sannan ya karanta kutubu sita littafi takwas kenan ko to dan primary kenan wannan karatu ake a hannun mata wato a hannun maman shi zai karatun mata ne wannan in ka sauke muwadda ka sauke musnad ne to wani masu na littafi ke jibe ma da su shi bai ma da su da ma bai da su ne kare ba ma shi a cikin lissafin shi zai saye su mu bago wato kai dai sai Allah dai ya taimake mu kawai dai kowa ya yi makan shi baji mu ne halin zunar kai ai mu yanzu ran layira aljanna sai an mana ciko shi saboda ya yi makan shi baji su ne suka za bai da shi gidan shi babu ma extra coffee matan shi ba su da shi gidan ba a karanta komai sai wahala da dan fatan buhu kuma ba san komai ba amma wannan su ne karatun primary in ka sa shi sa idan aka faɗi nasi kwakwalwar sai ta kewaye waɗannan littafin duka to kai ko guda ɗaya ne a babi ɗaya kuma hadisi ɗaya ka samu ga ya mun rigima ba dole a rigima ba kuwa dole a rigima ba maka da littafin ballanta naka karanta littafin ballanta naka san shi an gane wannan ko idan ka sauke qur'ani ka karanta waɗannan guda shida wurin mahaifiya to shine sai ka zo wajen mahaifi sai a fara maka sharhi zaka iske haddace qur'ani daga farko zuwa ƙarshe da waɗannan littafin firamaren guda takwas muwadda musulmin Imam Ahmad kutubu sita littafai takwas kenan ko to karatun mata ake ce musu da haddace qur'ani duka in ka to tafsirin qur'anin da tafsirin hadisan to an ga wajen babaki an gama firamare shekaru 10 na farko na gaban uwa ya kare yanzu za a shiga shekaru 10 na gaban mahaifi sai a fafata karatu ai mala akwai sauran aiki fa wace wala tardu alhadiyata kada ku maida kyauta malamai sun tattauna sosai akan kada a maida kyauta wani irin umurni ne kusan abinda suka hadu a kai cewa wannan ba fa ana maganan wajibi bane kada mai da kyauta a'a kai suka ce akwai kyautan da ma ka maida ta wajibi ne in an zo ma da ita sai ka maida ta saboda karkenta kyautan wato me nake ta da kudundune me yake tare kudindine a Hausa suna karin magana wani abu a baka wani abu da kudindine yau lauje cikin nadi akwai lauje cikin nadi akwai matsala a wannan kyautan akwai wani hadari a ciki ko kuma kila ma hanya ce ta rashawa hanya ce ta rashawa za a danna haƙin wani ko a kwace haƙin wani ana so a kallalle ka to irin wannan kyautan sun mushi babi suka ci wadannan kyaututtukan gabaki daya a maida su akwai littafai da dama da suka zo da bayani akan wannan sannan sauran kyaututtukan kuma can baya mun karanta idan kyauta aka baka wurin wanda in baka karba ba zai damu ba shi ma babu laifi ana maidawa kai suka ce abinda ke nuna ma lallai kyauta mataki mataki ne ayyuka hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kyautan da ba a maidawa guda uku ne ba a maida kyautan filo shimfida idan aka aiko maka shimfida tabarma wurin kwanciya to ba a maida kyautan shi ba a maida kyautan madara idan aka aiko maka da nono madara to ka sha ba a maida kyautan shi sannan ba a maida kyautan turare in aka aiko maka turare shi ma kada ka maida suka ce to tunda manzon Allah ya ware waɗannan ya nuna duk wani kyautan da ba wannan ba ana iya maida shi Imam al-Bukhari kuma cikin waɗannan uku ya sake ware riwaya yace a'a cikin su uku kyautan da ba a maidawa shine turare shi turare ba a sabani akan ba a maida shi ba duk wanda ya baka kyautan turare to ka karba saboda shi turare Allah na son shi manzon manzanni na son shi mala'iku na son shi ba su ka zauna kowane lokaci baka iya sayan turare kullun cikin tsami ko kuma kai gayu ne baka iya sayan turare sai zaka ji tadi in zaka ji tadi ka sa turare a zaure maka yayyafa sai an yanka maka sadaki malamai ku ko wa'azi a farage kudin nan yayawa a kai da kace kana da kudi ka je gida na kanshi ta tashi kai wanki kai guga maimakon ka sallaci sallan azhar ko asar da rigan ka je can gidan ne ka fara nuna musu da karin gugan ka ruku'u da sujada ya karya shi da dadi yayi a sai zama abin da ya karya shi san zama akan bulo ne to ka zo ka sa turare ka je waje ka tsaro riga ka yi guga ka kwana biyu kana wanke rigan da zaka je gobe yau kai wanki ka ruwa ba ta yi ba gobe ka jika ka canza da wankin kaza ka yi gugan nan biyu ka samu mafeso mutu ka fesa ka gabe gobe ka sake canzo kalan dutsen guga ka sake guga duk dai wai sai yayi haske karin gugan na fito a tsaye tas sannan ka je ka samu turare kila ma na mata ne ka ruka duka ka ruga dugudu ka je ka dan fefesa ka je ka fefesa a zauna nan ai na shigo gari ashe ka fita sai an tashi an yanka sadaki kuma ka buga mallam wali ka ce wallahi in ba ku wa'azi aure ba zai yiwu ba a garin nan lalle sai an yi kaza sai an yi kaza a kai da ka je ka nuna musu kana da kudi ai yanda ka zo masallaci musu musu kai can ma sai ka je mutu mutu yanda ka zo gaban Allah Allah bai isa ba ka zo mishi a wargaje to sai ka je can gidan ma a wargaje a watse shikenan da an ganka zace kai anya akwai wata gagarariyan kasa kwana an rasa mai kwabata akwai kashin shanu wuri kaza ka je ka kwaso ka hada duka gyara to kaga sai a yanka maka dan wani abu dan madaidaici an gane ko Allah ya taimake mu saboda haka a cikin waɗannan uku sai Imam al-Bukhari sai ya ware turare dan wa ka rika sai koda da hali ne a shekara amma zaka sai a wata ba ka sai turare ko na 200 ne ko ranan juma'a ka dan samu ka sa zalla ci ranan juma'a kai wanka ka sa turare amma ya zama baka saba da sa turare ba ai da matsala ko cikin kudin kwadagon ka ba na turare a ciki da matsala kuma kai ma ka rinka yawan kyautun turare manzala yana son turare kuma yana bada kyautun turare kuma yana shine kyautan da aka hada kan ba a maida shi amma duk sauran kyaututtuka tattake waje akai akan hadiyya akan kyauta saboda haka wannan asar hadisi da manzala ce ba a maidawa kada ka rike wannan hadisin ka ce duk wata kyauta an baka sai ka karba a'a akwai babun kyaututtukan da dole ka mayar saboda akwai shubuhohi a manzo sallam ya turo ni je karbo zakka ya ce ga naku ga wannan an bani kyauta me manzo Allah yayi fada yace mutum zai zauna gidansa sai mun saka aiki sai mun saka aiki ne sannan zaka ce wannan kyautanka ne shi yasa malamai suka kai komo akan washin ma'aikaci ko ana bashi kyauta ko ko ma'aikaci ban da shi to ko kuma ma'aikacin wani albashin shi ya ishe shi wanda bai ishe shi ba shi ana iya bashi wani zai ce aha kamar mun kaga yanzu 30,000 ne yake nema yau shekara 10 kenan an kasa cin mu matsaya Allah dai ya ba mu fita saboda haka manzo Allah ya ce kada ku maida kyauta wala tadribu almuslimina, wata riwayan yace wala tadribun nasa, kada ku rinka dukan mutane, haka nan ku rinka dukan mutane. Kaga maganan duka ya sake dawa bulala, haka ne ko? Na a karatun da muka yi na ce muku maganan ka cire bulala a ka'idan horo na shari'a, kana bata maka kanka lokaci, ba zai yiwu ba. Sai dai wannan hadisi yana nuna shi akwai dukan da yake ana yin shi ne haka nan ba dalili. Kuma me yasa yazo da shi wala tudribun nas, saboda babin kyautata ma bayi ne. Wani dan yaji an ce mutum bawa ne kawai shikenan, ya zama aikin banza ba dalili sai a duke shi, kai tafiya kadai kai yi sauri, yaki sauri sai zana. To me haka manzo Allah ya ce kada ku yi haka, bulala na da kaida. Manzo Allah da kanshi ya faɗi wurare da dama ya ce ai bulala, nan kuma gashi ya ce kada ai bulala. To ya za ka yi ka haɗe su? Duk suna da sauki. Wannan babi ne wanda yake bayani akan bulala ba babin nan babu dalili, amma bulala da dalili to wannan yana da nasoshin shi. Ina mamaki na taba jin wata tattaunawa wannan so ya kare cewa babu bulala kwata kwata, sai ce bulala ma ai kafirai ake ma. Allah ya ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, wannan darbu din ma na wannan ayan kwata kwata ba maganan bulala a ciki shi, ba tafsirin zaka duba ka samu wai bulala ne wannan. Yadribuna wujuhahum ba ma bulala bane, kwata kwata ba bulala bane. Wai bulala ko a duki fuska ko a duki duwawun mutum, to wannan duka ne irin na kafirai, ba kuma duka ne ba ta kabilin nan. Da na suratul da na suratul Muhammad da na suratul An'am duka mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ba maganan bulala kwata kwata ciki. Ɗayan biyu ne ko dai maganan abin nan duka na hannu na mala'iku na zara rai, in za su zara rai na kaifiyan zara rai ko kuma na sara da takobi, su kenan duk tafsirin zaka duba bil ma'thuri ka zo karkashin wannan ayan, ba ma maganan bulala bane. Amma an dage, kowa ya dage, wani ya shigo wata makarantar ya ga ofishin shugaban makarantar da bulala, ana bulala ni ba na ka dana da do ba shi a cikin musulunci, wannan ne shi ba damuna. Shi yasa nace ba maganan kaifiyan bane, yaya ake yi ba yanzu mu tattauna akan shi, ba na ba ku littafai ne adadin yaya ake yi ba bukatun mu tattauna shi ne ba. Amma dai ni abin da nake so in tabbatar shine ka cire shi a cikin tarbiyyar shari'a musulunci, kana bata ma kanka lokaci. A wani mataki ne bulala yake kai? Nace duk ba maganan da zamu yi ba kenan, amma dai ka san akwai shi ba a cire shi. Akwai makarantun da yake ma wai doka ne ba a mayar bulala, doka ne in kai mayar bulala sunan wannan malamin korare an kore shi. Amma ka zo kai duka kaman ka ringa dukan yaro ka hanjaki, ba control, baka san inda zaka duka ba, ko baka san irin itacen da zaka duka bulan da zaka duka da shi ba, ko kuma ka duke shi babu dalili, wadannan ai duk zalunci ne an san su. To da haka ka kalli kaifiyan da karatun da yadda ake, kuma sannan a ma wani mataki ake yin shi. Mun riga mun karanta wannan tuntuni tun wajen shekara 20 da wuce, na ga muku dio ina karatun da muka yi tun shekarun bayan muka karanta maratib na hukuma na ladabtar da mutum ta hanyar horo. Eh ku je ku samu littafin da muka karanta na tarbiyya, sai ku fitar da su, ko kuma ku je Kaduna yan Federal Radio su baku shekara 20 da suka wuce mun karanta a masallacin Samali Rubu Gari, masallacin Kobar Gidan Mai Angon Korbe, masallacin Khalid, duk mun karanta littafin da suka shafi tarbiyya ne zalla, mun sassauke su. Ina malam magaji, ina kasadinmu ina suke sun halaga ko? Inna lillahi, ina da kasar sun kawai guda 100 a hannun shi. Ku je ku neme su su ba ku su marati, mun karanta marati, wannan mun warware shi karatu dikin-dikin, mun musu karatu dikin-dikin, mun gama su, mun wuce, sai ku je ku duba su. Ba za mu koma baya, mu yanzu gaba muka yi da gudu, littafi muke so mu soke, gashi ina neman abu ina neman mu soke abin. To Allah ya sa mu shi albarka. Hadisi na 158 karshen babi, sai mu tsaya kan shi. Haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail an Mughirata an ummi Musa an ali salawatullahi alayhi kaga abu ya sake mai tuwa ko an ali salawatullahi alayhi kala shi ya sanya wasu malamai suka ce suka yi ibnu hajar raddi akan cewa ba fa kamfanin rubutu bane suka rubuta bukhari bukhari ya rubuta da kanshi saboda manyan daliban shi daliban imamu ahmad ne kuma ra'ayin imamu ahmad bin hanbal kenan ya rudu akan dan an ware wani sahabi an ce mishi salawatullahi alayhi bakum manzo Allah ya ce an gane wannan ko kala sai ya ce kana akhiru kalamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam As-salata, as-salata. Afa kula da sallah. Ka shejin ku game da sallah. Malam sallah ba wasa ne ba. Al'amuran sallah ba wasa ne ba fa. Manzo sallam akan munbarin shi ya koyi da sallah ya kai sunawa. Irin munbarin manzo sallam na Juma'a. Kun san munbarorin mu wato da yake da galibi ina injiniyoyi injiniyoyi ne nika rasa injiniyancin da suke wato shi munbari wannan gaban da suke daga shi baya ya kamata a daga. Shi gaba ya kamata ya zama ba a dage yake ba wato gaba ya kamata kuma ya zama yana da fadi wato misali kaga wannan tebur din gaba na gaba nan nan misali a ce to an samu kaman biyin shi shine gaban yawa inda liman zai tsaya inda zai iya practicing din wani abu ana kallon babban dan yatsan shi zuwa goshin shi a tsaye yana tsaye amma an za ka kalli dan wayar liman ne kawai to ai ba ya lalace idan zai nuna nawa sai ka ce tun sai zai tafi buke Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan juya kaza yayi ruku'u ya kwantar da hannayen shi ya sujada yayi wannan ya wadannan addu'a kan munbarin sa saboda munbarin ta haka yake mun kuma yanzu muka mai da shi ta haka saboda haka sai aka rufe liman din ba wani bayani da zai mutane kenan sai dai surutu a tashi kenan ko a security a ana security baka yi ibada ba ai security ne ka yi ibada ka je gaban Allah security shine mene Allah ya kare mu as-sala as-sala yace maganan da ya fara shi wannan riwayan martaban hadisin hadisi ne sahi ittaqullaha fima malakat aymanukum ya bar fuskoki da yawa ku ta ka tsantsan da dokokin Allah game da matsalan bayi dama babin kyautata ma bawa ne haka ne ko saboda shi bawa ana ka an banza ne ba komi ne ba to a kyautata mashi to ruwayoyin da suka zo akan manzo sallam kalmomin shi na karki shine maganan sallah da kyautata ma abinan bayi to litafin sun zo da shi kala daban-daban banda wannan riwayan to wannan hadisi yana daga cikin hadisi masu hadari in dai har wannan hadisin ya inganta sai na lice kuma maganan shi na karke kenan a ya aka yi san maganan shi na karke ne ya nuna hannun shi kenan ya rasu ko kuwa ya nuna yana wurin ne yana zaune shi wancan riwayan akwai kai komo a kan shi kuma waɗannan na tsaya ne akan adabul mufrad kadai kuma tattake wajen akwai su da yawa amma wannan riwayan ingantatta ce kuma ta zo da fuskoki da yawa wannan ya sa sayyul ligairi amma ha a cikin irwa al-galil da ya dauki wannan nasin yana bibiyan shi yi mishi wani dikin ta fuskokin shi gabaki daya shi baya ganin sayyul ligairi sayyul ne li nafsihi ingantacce ne ta ko ina in ya inganta ta ko ina ya kai sai na lisan shine kalman shi na karki yana halarce ne lokacin da yake gargaran yana gefe Nanaisha tana rungume da shi koko shine yake rungume da shi Nanaisha take gefe an gane wannan ko saboda haka wannan dai nace tattaunawa ce sai ku samu littattafan da suka yi bayani akan wannan abubuwan sai ku kara amma matakin farko dai mutun ya san akwai haka shine ko matakin farko an san akwai haka nan din sai mu tashi babi na 83 hadisi na 159 in Allah ya kai mu idan daren kuma in Allah ya bada iko Allah ya mana gudunmawa wa alaikum salam ban sani ba sai wani kuma shikenan kai ku yakuri wasu abun huduba na sani ne ba fa sai malamai ga sunan dai su a yi bayani Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka kowa da bukatun shi da yake nema a wajen Allah Allah ya biya masa shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci mai martaba sarkin zuwa Allah ya kara mishi lafiya shugabannin mu na wannan unguwa da sonan shugabanni duk inda suke Allah ya taimake su Allah ya kame hannunsu daga zalunci ya kame kafafunsu daga fada maramuka da kurakurai da kuzazzabai wannan yanayi na azumi da yake ta tafiya yau gashi azumi an dauke na 17 kun ga azumi ya tafi yanzu za a cinye 12 yanda kwana biyu ku shikenan an shiga 10 na karke yan uwa a miƙe tsaye har yanzu ramadana ne azumi da raya da rare azumi da raya da rare mun shiga cikin wani mai hadari ka koma gidan masallan ya gagara yanzu wani tunda aka fara azumi gashi an huce azumi bai iya sallah ya soke qur'ani kila da suna tare da yan uwa ne da an sun yi nisa sun karatu mai yawa ko ba su soke ba sun yi karatu mai yawa kafafun shi sun yi zafi sallolin ramadana ana su kafa ya kumbura ne iri na manzo Allah in dai sallah irin na manzo Allah zaka yi to ya kumbura shine sallan dare amma kuma ka ba kumburi yake yi ba ayya da sauki shi yasa tsawon qunut tsawo ake so a tsayu a tsaya a tsayu to gaga gashi ana cikin fitinan da karfin jikin ma taimakon juna ma a hadu a samu ayi sallan wani ya taimaki wani albarkacin taruwa babu saboda haka yan uwa mutum ya kokari ya taimaki kanshi yayi abinda zai iya yi kuma ba dole bane mutum ya kai wani azumi to ba dole ne ma mutum mu kai ranar sallah ba cikin mu nan gila ko ni ina daga cikin wanda ba za mu kai ma idi ba to kaga mutum ya kokari ya rora abinda zai rora rayuwar nan jarabawa ce kuma kamar nace abinda ya shafi karatu na fushi tsakani da Allah wannan rayuwar da ake da tafiyan da ake akwai hadari a ciki ana gabda hana karatu duk ran da karatu kuma wani wireless au yaushe kuma to Allah ya sauke Allah ya sauke duk ran da karatu ne kuma wani wireless din banza da wobi da ake maganan wireless to daga lokacin kowa ya hakuri sai yadda tayi hu tunda dai gashi an fara daga malumin mu ga sunan muna gani duk wanda kake kallon karatun shi da wannan wireless din yan kadan ne za ka ga suna karatun ma da confidence duk suna karatun ne yanda ka san dole sun an ma rasa yadda za a yi wannan ka ga mutum ya rasa ma me zai fada ai litungira man kana hayya in dai da numfashi da mutane a gabanka za su taimake ka ne ka taimake su zaman su na rayayyu a gabanka ta akuna tare zai kara taimakon ka da wasu abkar din wallahi baka san sun zo ba idan mutum na karatu in ya gama karatu wasu abun ma bai san ya fade su ba wallahi wasu abubuwan bai san ya fade su ba zuwa suke yi kawai Allah ke aje su a wannan lokacin dan a fadakar da mutum an aje maka karfe mutum ya rasa yadda zai kuma ni ce dai daga cikin malamin ya ma manta tafsirin ne suka kama fira da mai jan baki ya manta suka kama fira sai daga baya to alhamdulillah ya abu ya hade ya zama wani iri karatu ya zama wireless wallahi ko ya mai da damun shi sai littafi a gogare a lati karatu tun kafin a samu matsala dan abin da ya rage mutum ya rora Allah ya ba mu fita wannan damuwoyi a wannan kasa da kasashen duniya Allah ya kawo mana karshen shi Allah ya kawo mana karshen wannan damuwa Allah ya kawo mana karshen wannan jarabawa da wannan fitina wannan yanayi na damuna ya Allah ka sa mu shiga nan cikin nasara mu shiga da kafan dama Allah ka shayar da mu ruwa na ni'ima Allah ka shayar da mu ruwa na ni'ima Allah ka shayar da mu ruwa na ni'ima ka kare mu daga fari da yunwa ka kare mu daga fari da yunwa da talauci ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله